اس زندگی کا مقصد ہے بندگی خدا کی، ایک بہترین نمونہ سیرت ہے مصطفیٰ کی، قرآن اور سنت ایک راہ ہے خدا کی۔ فرمایا مصطفیٰ نے اللہ کے خزانے دامن میں اپنے بھر لے، اعمال نیک کر لے۔ فضل اللہ تعالیٰ، اور یہ ہمارے لیے نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ ہماری یہ مسجد، مسجد رحاب الایمان، اس کی منتظمین، اس کی انتظامیہ، اور خاص طور پہ فضیلت الشیخ نائف حفظہ اللہ جو ہمارے امام اور خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ جب بھی ہم انہیں یہ گزارش کرتے ہیں کہ کوئی مشائخ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو نہ صرف کہ مسجد کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر ممکن محبت اور تعاون ان کا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی اس مجلس کا بہترین اجر ان لوگوں کو عطا فرمائے، اور خاص طور پہ میں مشکور ہوں ہماری جالیات، جالیات جنوب جدہ کا، اور ادارۃ الجالیات حی المشرفہ کا، جنہوں نے ہمیں یہ پروگرام کرنے کی اجازت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے بھی جو جو ہمیں تعاون اور جو جو بھی محبت کے سلسلے وہ ہمیں انہوں نے کرنے کی اجازت دی، ہم اس پہ بھی ان کے مشکور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام احباب کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ جالیات جنوب جدہ کے تحت ہر مہینہ میں ایک پروگرام قاعۃ الشبابیہ جو شارۂ سبعین پہ ہے وہاں ہوتا ہے، اور آئندہ جمعہ کو بھی انشاءاللہ ماہانہ پروگرام وہیں پہ ہوگا، ایک ورکشاپ ہوگی۔ وصال ایک ٹی وی چینل ہے، اس کی ٹیم عبید الرحمن شفیق اس کے انچارج ہیں، یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے طلباء میں سے ہیں، تو وہ ایک ورکشاپ وہاں منعقد کریں گے انشاءاللہ، تو آپ احباب وہاں بھی تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو پروگرام جالیات کے تحت جہاں جہاں ہوتے ہیں اس کی اطلاع گاہے گاہے فیس بک کے ذریعے، واٹس اپ وغیرہ کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہتی ہے، تو آپ احباب وہاں حاضر ہو کے نہ صرف کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نفسہ نفسی کے دور میں اور دنیا کے پیچھے جو ایک دوڑ لگی ہے، اس میں ہمیں اللہ کے دین کے قریب ہونے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو آپ احباب ایسے پروگراموں میں ضرور شرکت کیا کریں۔ میں اب بلا تاخیر فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذي بيده مقاليد الفرج الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لائق التكريم۔ سامعین مکرم، اللہ عز الجلال جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، اور قادر مطلق ہیں، وہ جبار بھی ہیں اور لطیف بھی ہیں، مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر مخلوق کو یہ خبر دی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت ہے. دنیا کتنی بڑی ہے اور اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہے. اللہ عز و جلال نے بہت بڑی مخلوق بھی بنائی ہے اور بہت چھوٹی اور لطیف مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ وہ فرشتے جو حملۃ العرش ہیں، جن آٹھ فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان فرشتوں کا حجم کتنا ہے؟ آج ایک انسان کندھے سے کان تک کی پیمائش کرے تو چار سے چھ انگلیوں کا یہ فاصلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھلک دی ہے رب تعالیٰ کی عظمت کی کہ اللہ نے جو وہ فرشتے بنائے ہیں، ما بین عاتقی الی شحمتی اذنی مسیرت 700 سنہ، ان فرشتوں کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ ایک فرشتے کے کندھے سے اس کے کان تک کا فاصلہ 700 سال تک سفر کیا جائے تو تب جا کے اس کا کان آتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیکن، اللہ عز و جلال نے مجھے اجازت دی کہ میں لوگوں کو اللہ کی مخلوق مرغے کے بارے میں بتاؤں. رجلاہ تحت الارض، اس کی ٹانگیں تو زمین کے نیچے ہیں. وَعُنُقُهُ مُسْنِيَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اور حدیث منحال یہ بتاتی ہے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر پہلا آسمان ہے، اس کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے، اور اس طرح یہ 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر رکھا ہے، اس کی گہرائی بھی 500 سال کی ہے. یہ اتنا بڑا جو اللہ حضر جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے معجزہ بیان کروایا ہے کہ اس مرغے کو اللہ نے پیدا کیا ہے جس کی ٹانگیں تو زمین میں ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور وہ کہتا ہے سبحانک ما اعظم شانک، اللہ تو پاک ہے، تیری کیا ہی شانیں ہیں. تو اللہ عز و جلال کی طرف سے جواب آتا ہے، لا يعلم من حلف بی کاذبا، جو میرے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ اس عظمت سے واقف نہیں ہے. مالک الملک نے بہت بڑی چیزیں بھی بنائی ہیں اور بڑی لطیف چیزوں کا بھی وہی خالق ہے. اس لیے اللہ نے دوسری خبر دی ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو شخص ذرے کے برابر نیکی کرتا ہے اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اللہ عز الجلال اس کا بھی بدلہ دیں گے، اور انسان اس کے بدلے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرے کے برابر برائی کرتا ہے تو رب تعالیٰ کا نظام اتنا عظیم اور بڑا ہے کہ اس کے فرشتے ذرے کے برابر بھی برائی کو لکھتے ہیں، اور اگر توبہ نہ کی گئی تو اس کے بارے میں بھی اسے حساب لیا جائے گا۔ انسانی زندگی جب اصول و ضوابط کی پابندی کرتی ہے تو پھر وہ ایک ایک اکائی اور ذرے ذرے کا حساب کرنے میں اور اس سے اپنے آپ کو بری کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی کے اندازے غلط ہو جائیں تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ذرہ سمجھتا ہے، اور چھوٹے گناہوں کو تو وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ حالانکہ اس مسکین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کہنے والے نے سچ کہا تھا، لا تنظر الی المعصیہ، گناہ کی طرف نہ دیکھو کہ یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ولیکن انظر الی عظمت من عصیت، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا عظیم ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور چار نکات ہوں گے، اور میں بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ التماس کروں گا کہ ان نکات کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ سب سے پہلا نقطہ، ذرہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ، یرہو، اس ذرے کے برابر جو عمل اچھا ہے یا برا ہے اس کو انسان کیسے دیکھے گا، اور کون سے اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہیں لیکن اللہ عز الجلال نے ان کا اجر بہت بڑا رکھا ہے، جو کل قیامت کو انسان کی کامیابی اور اس کی کامرانی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور چوتھی اور آخری بات، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس وقت کس سوچ اور کس فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اور مجھے اپنی زندگی کے اندر کیسے اعمال لانے ہیں۔ ذرہ کیا ہے جس کو قرآن نے دو مرتبہ بیان کر دیا اس صورت میں کہ ذرے کے برابر نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی اور ذرے کے برابر برائی کبھی کل قیامت کو حساب ہوگا۔ الذرہ، یہ ذرہ یذر ذرا سے ہے، اس کے علماء نے مختلف معانی پیش کیے ہیں، ریت کے ذرات میں سے ایک ذرہ جو مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آتا، رب تعالیٰ اتنی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اتنی بھی برائی کو لکھا ہوا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، اذا وضعت الرجل على التراب، اگر تم زمین پہ ہاتھ رکھو، ثم رفعتها، پھر آپ اس کو اٹھاؤ، فكل واحد مما لزق به التراب فهو ذرہ، آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھا جب اس کو اٹھایا تو جو ذرات آپ کے ہاتھ پہ لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ذرہ جو ہے اس کے برابر بھی نیکی اور برائی کو رب تعالیٰ لکھواتے بھی ہیں اور اس کا بدلہ بھی دیں گے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ ذرے کا دوسرا معنی جو علماء نے پیش کیا ہے، ہی النملۃ الحمراء وہی اصغر النمل، ایک سرخ رنگ کا ایک پتنگا ہے، ویٹ لیس، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے تو اللہ عز و جلال اس کو لکھواتے بھی ہیں اور اس کا بدلہ بھی ہوگا اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کا بھی باعث بنے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک تیسرا معنی بیان کرتے ہیں، الذرہ ہی رأس النمل، چونٹی کا سر جتنا اس کا وزن ہے، اور خصوصاً وہ چونٹی جس کو آج کہا جاتا ہے کہ ہے تو چونٹی لیکن عام انسان کو نظر نہیں آتی، ان سین، ایسی چیز جو نظر نہ آئے اس کو بھی ذرہ کہا گیا ہے، لیکن چونٹی کے سر کو بھی ذرہ کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ ذرے سے مراد عموماً ہم کیا لیں گے، اصغر شیء فی العالم، دنیا کی سب سے چھوٹی چیز، بے حیثیت، کم ترین، وہ چیز جس کو ہم کوئی وزن نہیں دے سکتے، اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی اور برائی ہوئی لکھی بھی جائے گی اور اس کے بارے میں انسان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اس لیے یہاں رک کے ایک بات دل میں بٹھائیے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وفي روايه طليق، کسی نیکی کو حقیر مت جانیے، مسلمان بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک مسلمان سے آپ کی ملاقات ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا اور مسکراہٹیں بکھیرنا، اس کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اگر سلام کے ساتھ آپ نے مصافحہ کر لیا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، دونوں کے ہاتھ جب آپس میں ملتے ہیں، جدا بعد میں ہوتے ہیں، رب تعالی دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ کسی نیکی کو چھوٹا مت جانیے، اسی طرح کسی برائی کو بھی چھوٹا مت سمجھیے کہ یہ تو چھوٹی سی برائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس لیے فرمایا کرتے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ایاکم ومحقرات الذنوب، بچ جاؤ چھوٹے گناہوں سے، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ فَيُهْلِكَنَّ، بعض وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے، جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ کہا کرتے تھے، كُنَّا نَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ، ایسے گناہ جن کو آج تم چھوٹے کہہ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیا گناہ ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ ایک عورت نے بلی باندھی، نہ اس کو کچھ کھلایا نہ ہی اس کو چھوڑا، بلی فوت ہوگی، نتیجتاً اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ کتنی کو برائی ہے، بس کھانا نہیں دیا بلی کو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج انسانیت بھوکی مر جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، یہ کتنی کو بڑی نیکی ہے۔ کتا پیاسا ہے، زمین کو چاٹ رہا ہے، کانت امرأة من بنی اسرائیل، مومسة من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی وہ عورت جو بازاری عورت تھی، غلط عورت تھی، جب اس نے کتے کو پیاسا دیکھا اس نے اپنا موزہ اپنے خمار کے ساتھ باندھا، کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ عزوجلال نے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا اور جنت بھیجوا دیا۔ کتنا کو عمل ہے۔ اس لیے ایک بات دل میں بٹھائیے، کوئی بھی نیکی ذرے کے برابر بھی ہے اس کو حقیر مت جانیے، کوئی بھی گناہ ذرے کے برابر ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کتنی ہی پیاری ہے، لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار۔ صغیرہ گناہ بار بار کریں تو صغیرہ نہیں کبیرہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جتنے بھی ہوں اگر وہ توبہ انسان کر لیتا ہے تو نہ کبیرہ رہتا ہے نہ صغیرہ، اللہ عزوجلال اسے معاف کر دیتے ہیں۔ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو معاف فرمائے۔ کس طرح انسان اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں کو دیکھے گا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی اور برائی کو دیکھنے کی کچھ کیفیات ہیں۔ سب سے پہلی کیفیت، نیکی اور برائی کے اثرات کو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دنیا میں اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ ویسے تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی مکہ کیوں نہیں جا رہا؟ ہے مسلمان، پابندی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے، یہ مصیبت اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وہ نہ فراڈ کرتا نہ اس کے لیے مکہ جانا جو ہے وہ بند ہوتا۔ ایک انسان فلاں کو فیس کیوں نہیں کر رہا، اس لیے نہیں فیس کر رہا کیونکہ اس نے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹ نہ بولتا، بہادری کے ساتھ زندگی گزارتا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، برائی جب انسان کرتا ہے تو پانچ نشانیاں اس کی زندگی میں اسے نظر آ جاتی ہیں، سوادا فی الوجہ، چہرے پہ بیرون کی، چہرہ اڑا اڑا ہے، سیاہیاں پھیل گئی ہیں، اور کس طرح اداسی چھائی ہوئی ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے، کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے، تازگی نہیں ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دوسری نشانی اس گناہ کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے۔ یہ ظلم، تاریکی کیا ہے؟ ہر وقت گھٹن، پریشانی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا میرے بھائی جو تیرے رب نے چاہا ہے۔ کیا ہوگا؟ تمہیں یقین کرنا چاہیے جو ہوگا وہ میرے حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بات بیان کرتے ہیں، وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، برائی کی وجہ سے اللہ عز وجل اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ، بندہ گناہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال تہجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اسے قیام اللیل سے محروم کر دیتے ہیں۔ ضیقاً فی الرزق، کچھ لوگوں کو واقعتاً مال کی تنگی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن واویلا، شکایات، رونا دھونا، کیا بنے گا، کیا حالات ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم، یہ تو منافقوں کا رویہ ہے، کسی بھی چھوٹی سی چیخ، چھوٹی سی بات کو اپنے سر پہ اٹھا لینا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہمارے پاس پاکستان میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پتہ ہے قاری صاحب کیا ہوا؟ جی محترم کیا ہوا؟ چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کا رب بھی غریب ہو گیا ہے، پھر کیا ہوا مہنگی ہو گئی تو؟ بل اللہ یرفع ویخفض، ترازو تو اللہ کے پاس ہے، کسی چیز کو بڑھا دے، کم کر دے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں گے؟ کیسا عقیدہ ہے؟ جو کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ یوسف کا جیل سے نکلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ جیل ہمیشہ نہیں رہتی، کنویں میں ہمیشہ انسان گرا نہیں رہتا۔ جب بادل زیادہ ہو جاتے ہیں، گھٹائیں چھا جاتی ہیں، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، پھر بارش بھی جھوم کے پڑتی ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسانیاں بھی اتنی زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہر وقت رہنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے، پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے، اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی، لیکن ہمیشہ پریشان رہے؟ پریشانی آئی ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کرو، قرآن کھول لو، استغفر اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ پیشانی جتنی زمین سے دور ہے اتنی ہی آپ کی مشکلات کا حل ہے، یہ زمین پہ پہنچی نہیں، مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہوئی نہیں۔ وضيقا في الرزق ووهنا في البدن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی بات کر رہے ہیں، انسان کا جسم وہن کا شکار ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بہت طاقتور انسان ہے لیکن طاقت کتنی ہے؟ صبح کی نماز ہے، 2 سے 2.5 کلو کا بلینکٹ اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتا، مسجد تک نہیں جا سکتا، اس کو عارج تو لوگ نہیں کہتے، لنگڑا تو لوگ نہیں کہتے، لیکن اللہ عز و جلال کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے جسم کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر لیا اور پڑا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، اس سے تو بچے طاقتور ہیں، جو 8 سالہ بچے ادھر اذان ہوتی ہے ادھر مسجد میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جوان کیسے ہے، یہ طاقتور کیسے ہے، اس سے 2 کلو کا لحاف اور کمبل اٹھا کے پیچھے نہیں کیا جاتا اور وہ پیدل چل کے مسجد نہیں جا سکتا، یہ وہن ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کا دن ہوگا، انہو لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک موٹا شخص لایا جائے گا قیامت کے دن، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، پانچواں اثر مرتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ برائی کا، کہ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے بارے میں نفرت اور بغض آ جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے، فراڈ کرنے والا ہے، خاندانی وجاہت بھی ہو لوگ کیا کہتے ہیں، غلط انسان ہے۔ اور یہ قانون خداوندی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکتا تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ایسے بھی ہیں جو انسانوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں، یہ بہت اچھا انسان ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ نماز کا بڑا پابند ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، یہ بڑے کا احترام کرنے والا ہے، یہ چھوٹے پہ شفقت کرنے والا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والا ہے، بولتے لوگ ہیں لیکن اللہ عز الجلال کے فرشتے ان لوگوں کی زبانوں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو برا انسان ہوتا ہے، یہ بولتے لوگ ہی ہیں لیکن فرشتے بول رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹا انسان ہے، یہ فراڈ کرنے والا ہے، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو شرابی انسان ہے، تو بہت غلط انسان ہے، اس کا تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ اللہ عز الجلال کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ عز الجلال کے پیارے پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم ہو زمین پر اللہ کی طرف سے گواہ، تم گواہی کسی کے بارے میں کیا دیتے ہو۔ اور اسی طرح جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ عز الجلال اس کے اثرات بھی دنیا میں دکھا دیتے ہیں، بنی اسرائیل کی روایت تو یہ بتاتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ یہ غلطی تبلغ السابعۃ من الولد، بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو 7 نسلوں تک انسان کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا